پردیس شپنی تیر کری دستی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردیس شپنی تیر کری دستی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پما چی تیر شوی حقا دا تیر اولو نوی پما چی تیر شوی حقا دا تیر اولو نوی دا ترگ میں سڑی سلی خود از غملو نوی دا ترگ میں سڑی سلی خود از غملو نوی دا انتظار سرگنن دیلی دل دو پوہلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما دا انتظار سرگرن لیوی دل دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردیس اشتمی تیر کری دستی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما دس پی پوزے کی اون حسار دا زمانے توفان تا دس پی پوزے کی اون حسار دا زمانے توفان تا دا بسریت پو گناک للے ون یو تور زندان تا دا بسریت پو گناک للے ون یو تور زندان تا ماما تولے زولنے دخلا سی دو پوہلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما ماما تولی زولنی دل راجو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردیس اشکمی دیرکلی دسکی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما نسیم استاپ و جنتی کس کی مزین غشتی دی نسیم استاپ و جنتی کس کی مزین غشتی دی تاکی دمینی نزاکت و آتفین غشتی دی تاکی دمینی نزاکت و آتفین غشتی دی زکتا زسی مراوی گلستا درات لو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما زکتا زسی مراوی گلستا درات لو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردیس اشپنی دیر کری دستی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما دگریوان کو سیت میت دوچی دلو نوی دگریوان کو سیت میت دوچی دلو نوی خوگ من سرگی میور اکدارنی دلو نوی خوگ من سرگی میور اکدارنی دلو نوی پکلی کلی گرز بند یوکی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پوکلی کلی گرز بند یوکی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردی سشپمی تیر کری دشتی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما گلام زخمی و زیری پانی رنزوری ولی گلام زخمی و زیری پانی رنزوری ولی آئی مطمئنا دبل بلور کی سندری ولی آئی مطمئنا دبل بلور کی سندری ولی خیشوی تانا کی دمنزل درسی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما خیشوی تانا کی دمنزل درسی دو پوہیلا دل مرخطو پوہیلا راش نسیما پردیس اشپمی تیر کری دستی دو پہیلا در مرغتو پہیلا راش نسیما پردیس اشپمی تیر کری دستی دو پہیلا در مرغتو پہیلا راش نسیما در کوه سارانی وطن